दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो, उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों सब गायतों की गायतें भूला तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, टूटा जो सीना है शबे तारे अलस्त से, टूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, उस नूर नूर अवली का उजाला तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, दिल जैसे जिंदा